أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ولا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر سنة وكبر أبنية سورة اللباد وقرآن كتمدة سورة البقرة. baqaradii suuraddii lagu magacaabay madaniyatu madiinay kusoo degtay wa aayaatuha idhaaduna 186 aayatan weeye 286 aayadood 287 aayadoodna waa la yidhaahdaa. waxaa kale ay noqonaysaa suuraddaanu 6,121 kalima ayaa la yidhi. waxay kale noqonaysaa hal yidhi 205,000 oo xaraf ay noqonaysaa. suuradda aynu meeshaan ka gelayno waxaa la yidhahdaa suuratul baqara ayaa la yidhaah. waa suuraddii labaad oo waxaynu kasoo baxnay suuraddii koowaad oo suuratul faatixa aynu kasoo baxnay. waxaana meeshaan ka gelaynaa suuradihii dhaadheeray oo markaasi waxa weeye 6-dii dhaadheereed, ama haddii waxa weeye bacdul aqwaal la fiiriyo 7-dii dhaadheereed markii laysku daro suuratul bara iyo suuratul anfaal. wixii markaa ahay suuradda tan muqadamadeeda ahayday waxaynu usoo marnay, horay ayaanu usoo marnay iyo wixii ku jiray oo markaasi fawaa'idaheeday. caalimka la yidhaahda ibnu alcarabi waxa uu dhahay suuratul baqara waxaa ku sugan 1,000 amar iyo 1,000 nahyi iyo 1,000 xugun iyo 1,000 khabar ayaa ku sugan u dhahay. akhduhaa barakatun wa tarkuhaa xasratun u dhahay. suuraddaas waxa weeye qaadashadeedu waa barako, ka tegitaankeeduna salay weeye. badaladuna ma awoodi karaan oo suxarada la yidhahda markii guri lagu akhriyo shayaadiinta kuwooda muruxsan soo geli maayeen 3 maalmood ayuu dhahay. xadiis oo abu hureyre uu wariyo saxiix muslimka u dhigayna wuxuu ahay rasuulkeenu inuu yihi calayhi salaatu wasalaam laa tajcaluu buyuutakum maqaabira fainna shaydaana yaqra'u min albayti aladii tuqra'u fiihi suuratu lbaqara. shaydaanku waa ka cararaya guriga lagu akhrinaayo suuratu lbaqara ee suuratu lbaqara ha lagu akhriyo. amuulahaas waxa weeye waxaynu kusoo marnay asarkeenna hore ayaynu kusoo marnay. suuraddata marka waxa weeye waxay ka waramaysaa tashriicaad ayay ka waramaysaa. mar hadday suurad madani ay tahay axkaam fara badan ayaa loogaga warami doonaa suuraddatan, oo waxa weeye munaafiqiinti baa looga waramayaa, jihaadki baa looga warami doonaa, xajki baa looga warami doonaa, dalaaqi iyo nikaax ayaa looga warami doonaa, xajkii iyo markaasi soomkii ayaa looga warami doonaa. axkaam aada iyo aada u tira badan, mucaamalatul baaci iyo amuurahaasaa looga warami doonaa. bismi illahi raxmaan raxiim. alif laam miim, allahu aclamu bimuraadihi bidalika. alifkaas iyo laamkaas iyo miimkaas muraadka loogaga jeedo ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ku cilmi leh. waxa weeye qur-aanka waxaanu ugu tegi doonaa meelo badan oo sidaas ayaanu ugu tegi doonaa. xuruuftatan hadda waxa weeye oo markaasi munazalada ah oo lagu soo dejiyey suuradaha awaa'ilkoodu waxay gaarayaan 14 xaraf ay gaarayaan. oo haddii markaasi xuruuful hijaa'iga uu leeyahay carabiyadu ay leedahay, amase waxa weeye qur-aanku uu leeyahay lifteeda noqonaysa maxaa yeele labaatan iyo sideed waa ka yahay xuruuf lijaa'igu, waxayna ku kala qaysan yihiin labaatan iyo sagaal suuradood ayay ku kala qaysan yihiin. alif iyo laam waxaa lagu bilaabanayaa saddex iyo toban suuradood ayaa lagu bilaabanayaa. xa iyo miinna waa todobada xaamiime todoba suuradoodaa lagu bilaabanayaa. dac waxaa lagu bilaabanayaa afar suuradoodaa lagu bilaabanayaa. kaaf waxaa lagu bilaabanayaa hal suuradaa lagu bilaabayaa. ya waxaa lagu bilaabayaa hal suurad waa suuratu yaasiin. saad waxaa lagu bilaabayaa hal suurad waa suuratu saad. qaaf waxaa lagu bilaabayaa hal suurad oo waa suuratu qaaf. nuun waxaa lagu bilaabayaa hal suurad oo suuratu nuun ah weeye. xuruuftaa marka waxa weeye lagu bilaabayo suuradaha awaa'ilkooda qaar uxaadi waaye sida saad iyo nuun oo kalentood weeye, qaarna sunaa'i waaye oo laba weeye, qaarna waxa weeye sulaasi weeye waa saddex, qaarna rubaaci weeye waa afar, qaarna waa khumaasi kamaa badna. inta khumaasiga oo isku daran waxa weeye kaafa iyo cayn saad, intaas waxa weeye waa khumaasi. waxka waxa weeye wax khumaasi ka badanna ma jiraan oo wax sudaasiu ma jiraan, intaas ayaa ugu badan. in markaasi cilmiga ilaahay subxaanahu watacaala loo fiiriyo sidaas ayaana aslama oo ugu raajixsan oo aheeday dariiqatu salafu saalix, sidaas ayay ahaayeen. maxaa yeela xuruufta noocaasoo xuruufu lhijaa'iga cilmigooda ilaahay subxaanahu watacaala ayay u fiiri jireen. marka sidaas ayaana raajixa warar badan oo laga sheegay oo culimmada qalabka ay ka sheegeen waa jiraan. waxa weeye lahase yeeshee wax laysku raacay ma jiraan oo markaasi meel laysla dhigay. qaar waxay yidhaahdeen waxa weeye xaraf kasta waxa u tusinaya ismi isin oo ilaahay asmaaciisa kamida bilowgiisa u tusinaya. qaar wax badan bay wax badan baa la sheegay. marka hadday ka yeeshee sidaas ayaa u raajaxsan oo mar walba waxa weeye badanaa aynu ku soconaynaa. dalika kaasow dhah ilaahay subxaanahu watacaala alkitaabu oo kitaabka laa rayba shaki fiihi isaga dhexdiisa ma aanin. dalika kaasow dhah ilaahay subxaanahu watacaala mushaahu ilayhu waxa weeye waa kitaabkan qur-aanka. dalika kaasow dha ilaahay ay haada alkitaabu ay ka dhigan tahay kitaabkan oo kana alladii yaqra'uhu muxammedun ow dha ilaahay oo nebi maxamed uu akrinaayo. hadda waxa weeye kaabtaasu mucdiyay ku tusinaysaa. marka hadda qur-aankana waxa weeye annaga wuxuu noo yahay qariib ayuu noo yahay, ilaahay subxaanahu watacaala qariib ayuu u yahay. waxa markaasi waxa weeye ishaaradan oo markaasi bucdiga loogu ishaaray waa litacdiimaa layidhi weyneyn la weyneynayo. oo qur-aanku inkastoo qariib annaga noo yahay haddana waxa weeye derajadiisa ayaa saraysa, qadarkiisa ayaa weyn weeye. maxaa yeele wuxuu ka nasahan yahay kalaamu lxawaadis ayuu ka nasahan yahay. dalika kaasow dha ilaahay ismu ishaarahanu mubtada weeye, laamtuna waa lilbucdi, kaaftuna waxa weeye xarfu kadaab weeye. alkitaabuna waxay sifa u noqonaysaa ismu ishaarahaas weeye ama waa carfu bayaana la yidhi. jimlada laa rayba fiihina khabarkiyay noqonaysaa, taasoo xataa waxa weeye jalaaleynku uu ishaarayo. dalika kaasow dha ilaahay subxaanahu watacaala alkitaabu oo kitaabka oo nebi maxamed uu akrinaayo. laa rayba shakiyow dha ilaahay fiihi isaga dhexdiisa ma aha, inuu ilaahay subxaanahu watacaala uu xaggiisa kasoo degay. waxaa ilaahay ku rajinayaa mushrikiinta oo rasuulkeena yidhaahdeen calayhi salaatu wasalaam lafta mursalana yidhaahdeen, waxaa kaloo yidhaahdeen maxamed ayaa qur-aanka been abuurtay. mar waxay yidhaahdeen innamaa yucallimuhu basarun, basar bani aadama ayaa qur-aanka baraayo. ilaahay marka wuxuu caddaynayaa qur-aankaanu xaggiisa inuu kasoo degay. huddanow dha ilaahay ay haadin mid hanuuninaayo weeye. huddantaan macnaa waxay noqonaysaa haadin ayay noqonaysaa, waxaana weeye waxay noqonaysaa khabar oo labaaday noqonaysaa. huddanow dha ilaahay ay haadinow dha ilaahay mid hanuuninaa weeye, waa rasaad iyo bayaan weeye. waxayna noqonaysaa markaasi masdar oo bimacnaa ismu faacila weeye. huddan ay haadin ayaa la leeyay. waxaa markaas la dhihi karaa la yidhi ay huddan ayduu huddan hanuun mid saaxiib weyn la yidhahda, oo markaasi saas lasoo qadaro. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala huddan ay haadin waa mid hanuunina u dha ilahay subxaanahu watacaala kitaabkaasu lilmuttaqiina, kuwa muttaqiinta u ilahay ka cabsanaayo. qur-aankan wuxuu hanuun u yahay u dha ilaahay dadka muttaqiinta ah, assaa'iriina ila taqwa, ilaahay taqwadiisa ku ahaaday oo bimtisaali lawaamiri waftinaadi nawaahiya loola jeedaa. awaamirta ilaahay wuxuu faray ayay qarsoomeen, wixii ilaahay ka reebana way saareen. marka dadkaas ayaa waxa weeye qur-aanku hanuun ugu yahay, ayaga ayaana ilaahay naartiisa ugaga dhowrsanaya. marka dadka mutaqiinta oo kitaabku hanuunka uu yahay ayaa ilaahay noo sifaynaya oo dhowr sifo oo markaasi afar gaaraysa ilaahay noogu sifaynaya. markaasuu dha ilaahay alladiina mutaqiintaaso yu'minuuna rumaynaayo dha ilaahay bilqaydi, qaybka rumaynaya. alladiina mutaqiintaaso yu'minuuna rumaynaayo dha ilaahay bilqaydi, qaybka rumaynaya. waxaa ilaahay tafsiilinaya bacdu sifaati lmutaqiin weeye. waxa ayaga markaasi loogu khasisaayo sifooyinkaani waxa weeye ayaga ayaa waxay ku sugan yihiin acla alawsaaf, awsaafta midda ugu saraysa sugan yihiin. Alladiina ayuu dhe ilaahay mutaqiintaasoo yu'minuuna rumaynaya bilkaydi qaybka rumaynaya u dhe ilaahay subxaana watacaala limaa qaada canhum waxaa ka ciilan oo baxsii iyo jannadi iyo naarti iyo wixii lamid ah waxyaabaha markaasi sanciyaadka ah oo aynu maqlayno ayaa markaasay rumaynayaan. Maxaa yeele hadda jannada iyo naarta iyo qiyaamada iyo axwaalaheeda iyo waxyaabo kaloo fara badan wax indhaha aynu ka hayna maahan oo waxaan dhigaha kaliya aanu ku maqalnay waxyaabahaas ayay rumaysan yihiin. haddana ilaahay wuxuu dhahay wayuqiimuuna asalaata salaada oogaaya u dhe ilaahay salaada ayay oogaayaano waxay kula imaanayaan xuquuqdeeday kula imaanayaan wamimaa fii xaggiisa u dhe ilaahay rasaqnaahum aanu ku arsuqnane yunfiquuna way bixinayaan. haddana ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala salaada ayay oogaayaan awqaadeeda, shuruudeeda, arkaanteeda, aadaabteedaay la imaanayan, iqaamadu saas weeye. wixii aanu ku arsuqna wax kamidane way bixinayaanoo daacada ilaahayay ku bixinayaan. xoolaha dhammaantood in la bixiyo maahane wixii markaasi faral ah iyo wixii tadawucaba in qayb la bixiyo ayaa la doonayaa waxna la qaybto. haddana ilaahay wuxuu yihi waladiina mutaqiintaasoo yu'minuuna rumaynaayo u dhe ilaahay bimaa fii unzila la dejiyey ilayka adiga lagu soo dejiyey sayidka maxamedka ahow waa qur-aankaasi weeye. waladiina mutaqiintaasoo yu'minuuna rumaynaaya bimaa fii unzila ilayka lagu soo dejiyey iyo wamaa fii unzila la dejiyey min qablika adiga hortaada la dejiyey kutubti tawreed iyo injiil iyo qeyrkoodaba ah. wa bilaakhirati aakhiradane hum ayagu ayuu dhe ilaahay subxaana watacaala yuuqinuuna kuwa yaqiininaya. wa bilaakhirati aakhiradane hum ayagu ayuu dhe ilaahay subxaana watacaala yuuqinuuna kuwa yaqiininaya. aakhiradana waxay u rumaysan yihiin, yaqiin ayay u rumaysan yihiin weeye. ulaa'ika kuwaasow dhe ilaahay oo sifaatkaa lagu soo sheegay calaa huddan hanuun korkiisa kuwa ku sugan weeye u dhe ilaahay oo min rabbihim xagga rabbigooda ka ahaaday. ulaa'ika kuwaasow dhe ilaahay calaa huddan hanuun kuwa ku sugan weeye oo min rabbihim xagga rabbigooda ka ahaaday wa ulaa'ika kuwaasow dhe ilaahay humul muflixuuna waa kuwa liibaanay. ilaahay wuxuu caddeeyey inay hanuunsan yihiin dadka sifaatkaa ku sifoobay. haddana ilaahay wuxuu caddaynayaa inay liibaaneen oo ay maaragtay janno ay ku liibaaneen ilaahay cadaabkiisana ay ka korayaan. dadkii wanaagsanaayo mu'miniinta ahay oo mutaqiinta ahay sifaatkoodii iyo ma'aalkoodii ilahay markuu kasoo waramay sida ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisa aayadiisa ay ku duraysatay waxaa ilaahay nooga waramayaa kufaarta iyo ma'aalkooda ilaahay nooga waramaya. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala ina aladiina kuwa kafaruu kufriyow dhe ilaahay sawaa-un waxaa jin ah calayhim korkooda aandartum u digtaya am lam tundirhum uma digina laa yu'minuuna ma rumaynaanu ilaahay. ina aladiina kuwa ayuu dhe ilaahay kafaruu kufriyey ina aladiina kuwa ayuu dhe ilaahay subxaanahu watacaala kafaruu kufriyey. waqtigii nabigeena calayhi salaatu wasalaam sidaa abi jahl iyo raggii kaleentoodo kufaartii waaweynaa ayaaba kamida weeye. ina aladiina inadu xarfu tawkiid wa nasbin weeye alladiina kafaruuna isinkeedi weeye laa yu'minuuna jumladaas ana khabarkeedi weeye. jumlada sawaa-un calayhim aandartum am lam tundirhum laa yu'minuuna waxay noqonaysaa jumlo oo muctarilaho ismu ina iyo khabarkeeda kala dhex gashay saasaana ugu roon ixraabta. sawaa-un waxaa jinahu dhe ilaahay calayhim korkooda aandartum u digtaya am lam tundirhum uma digina laa yu'minuuna ma rumaynaaya. cilmiga ilaahay waxaa ku dhaqay oo azali u sabqiya qoladaas inaysan rumaynin. marka waxa weeye ilaahay wuxuu leeyahay iimaankooda ha damxin weeye. khatama allahu alla waa daboolow dhe ilaahay calaa quluubihim laabtooda ilaahay daboolo kuwaas. ilaahay qalbigooda ayuu daboolay dabci oo macnawiya ilaahay saaray khayrna geli maayo. wa calaa samcihim maqalkooda ayaa ilaahay daboolay. wa calaa samcihim maqalkoodana ilaahay waa daboolay. mawaadicda ayaa loola jeedaa samcigo waxa weeye maqalkooda ku intifaaca maayaan oo xagga kuma dhegeysanayaan. wa calaa absaarihim ow dhe ilaahay aragyaashooda korkoodane risaawatun daboolla ayaa ah. wa calaa absaarihim ow dhe ilaahay aragyaashooda risaawatun daboolla ayaa ah. oo waxa weeye araggoodana daboolo macnawiya ayaa ilaahay saaray oo xagga ku arki maayaan. aclaadaas oo ilaahay uu nasiiyey oo qaaliga ah mar haddii waxa weeye sidii ilaahay ha loo tartiyo uu yidhi aan loo tartin oo markaasi waxa weeye aan lagu intifaacaynin waxay ka dhigan yihiin shay macduuma oo kale ayay ka dhigan yihiin. walow maxaa u sugnaaday u dhahay ilaahay cadaabun cadaab ayaa u sugnaaday cadaabkaas waa cadiimun oo weyn. oo waxa weeye mar hadday sidaa ay yihiin ay ku sifoobeen sifaatkaas foosha xune waxay iska leeyihiin buu dhahay ilaahay subxaana watacaala cadaab cadiima ayay iska leeyihin u dhe ilaahay subxaana watacaala. waana in markaasi cadaabku waxa weeye iisaalu laalaami yaa la yidhahdaa lilxayawaani calaa wasi lhawaanaa la yidhaah. cadaab waxaa la yidhaha sidiisaba xanuun oo markaasi la gaarsiiyey xayawaanka ayadoo lagu ihaanaysanayo. marka waxa weeye cadaab oo lagu ihaanaysto ayay gelayaan u dhahay ilaahay subxaana watacaala qolada oo sidaa ku sifowday cadaab oo qawiya oo daa'ima weeye. wa min annaasi dadka waxaa kamid a u dhe ilaahay man duul yaquulu dhahaaya aamanaa waanu rumaynay billaahi alla ayaanu rumaynay wa bilyowmi yoomkina waanu rumaynay alaakhira oo dambo walxaal ayayna sidaas leeyihiin mahum aysan ahaynin bimu'minina kuwa rumeeye ayuu dhahay ilaahay. ilaahay subxaanahu watacaala markii uu noqda soo waramay mu'miniintii oo waxa weeye daahir iyo baadinba iimaanka iska lahay, kufaartii waxa weeye kufrigoodu daahir iyo baadin waaye. markuu nooga soo waramay qaybtan saddexaad, ilaahay wuxuu nooga waramayaa kufaar oo waxa weeye daahirta waxa weeye mu'mininkaa, baadinkana kufaarka ah. kufaar oo baadinka kufaarka ah, daahirkana iimaanka sheeganaya oo munaafiqiin la yidhaahdo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga waramaya. axwaasooda ayaa ilaahay nooga waramaya iyo markaasi dulliga ku dhacaayo iyo ilaahay subxaanahu watacaala sida u jaasinaayo, miisaalka la yeelaayo, amarkooda cirirkiisa ay noqonayso. waxaana loogaga waramayaa 13 aayadood oo aayad ugu dambaysa ilaahay uu dhihi doono ina allaha calaa kulli shayin qadiir ay ku dhamaataa. ilaahay waxa uu ka akhriyay mu'miniinta iyo kufaarta daahir iyo baadin ba ah, oo mu'miniinta daahir iyo baadin ilaahay rumeeyey iyo kufaarta daahir iyo baadin ilahay ku kufriyey ayaa dib looga dhigay. waxaa la ishaarahaa layidhi ayaga ayaa ka xaalad xumaa layidhi kufaarta caadiga, maxaa yeele sida hadda idnaabka loogu samaynayo ayaad garanaysaa, oo markaasi loo badinaayo sifaadkooda cadaabkoodana ilaahay ugaga warami doono, sifaadkooda xuna loo sheegaayo. ilaahay wuxuu yihi wamin annaasi dadka waxaa ka mid a man duul yaquulu ku qowlaaya aamanna billaahi ilaahay ayaanu rumaynay wabilyowmi yoomkina waanu rumaynay alaakhiri oo dambo walxaal maahum aysan ahayn ui ilaahay bimumina kuwa rumeeyey aysan ahayn. marka hadda iimaan layska sheegto ilaahay agtiisana aan saxiix ka ahayn waxba tari maayo. yukaadicuuna allaha allah ayay khadeecayaan, ilaahay ay dhaklaayaan u dhah ilaahay sida markaasi ayaga ay la tahay iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey ayay khadeecayaan u dha ilaahay, maxaa yeele waxay daahirsanayaan biidhaari khilaaf maa abdanuuhu weeye min alkufri weeye, waxay daahirsanayaan waxyaabaha ay qarinayaan wax markaasi waxa weeye khilaafsan oo kufriga si waxa weeye axkaamta oo dunyawiyada ay isagaga daafacaan. wamaa yukhaadicuuna ma dhakraayaan ow ilaahay oo ma khadeecayaan ilaa anfusahum naftooda mooye, oo khadaacadaas naftooday ku dhacaysaa. khadaacadaas lianna wabaala khadaacihim raajicun ilayhim, waxa weeye dhagaftoodaas baadka ka yimaada ayaga ayuu kusoo noqonayaa, adduunyada ayuu ku falleexoodayaa oo ilaahay rasuulkiisa ayuu dhaalacsiinayaa wax ay qarinayaan. markaasi adduunyada lagu falleexaynayo sida dhacday aakhirana waa lagu ciqaabayaa. wamaa yashcuruuna mata garanayaan ow ilaahay oo ma ogsoona khadaacaas ay samaynayaan inuu naftooda ku dhacaayo. ilaahay wuxuu subxaanahu watacaala fii quluubihim ow ilaahay kuwaas laabtooda waxaa ahaada ow ilaahay maradu bushi ayaa ahaaday fii quluubihim laabtooda ow ilaahay subxaanahu watacaala maradu bushi ayaa ahaaday, shaki iyo munaafiqnimo ayaa qalbiga uga jira weeye. markaasuu wuxuu jiriyey quluubtooda ayuu jiriyey oo uu la ciifiyey. fazaadahum llahu deedna alla wuxuu u ziyaadiyey ow ilaahay maralan maral ayuu ilaahay u ziyaadiyey, walahum waxaana u sugnaaday ow ilaahay cadaabun cadaab ayaa u sugnaaday, cadaabkaasoo aliimun mu'limun oo xanuujiya dimaasii sababkiisa taanu ay ahaadeen yadibuuna kuwa been sheego qowlkooda ku been sheegay ahaadeen. hadda maralkan waxaa la yidhi waxaa lagu idlaaqaa midka xisigaa. xisiga marka lagu idlaaqo waxa weeye waa markaasi midka la yaqaano culuf loo jeeda ah weeye. midka macnawigana waa lagu idlaaqaa oo shakiga iyo munaafiqnimada ah weeye. waxaa shaki lahayn baa la yidhi nimanka munaafiqiinta quluubtooda labadaas maralba waa ku jira, midka xisiga iyo midka macnawi ha la yidhi. maxaa yeele midka macnawiga ayaa hadda ku jira, laakiin sabab wuxuu u noqonayaa mid xisiga ayuu macno u noqonaya oo sabab u noqonaya. maxaa yeele arrintaas munaafiqnimadaah maral oo xisigay gaarsiinaysaa, adduunyadana waa lagu falleexaynayaa, aakhirna waa lagu cadaabayaa. marka ilaahay waxa u dhahay allah maral ayuu u ziyaadiyey. maralku wuxuu ugu ziyaadayaa qur-aanka markaasi soo degaya oo kufrigooda ka waramaayo. cadaab aliimana aakhiri iska leeyihin ui ilaahay, sababtuna waxa weeye inay ku been sheegeen hadalkooda ay dhahayeen aamana. wa idaa waqtigii qiila lahum loo yidhaahdo ui ilaahay laa tufsiduuha fasahaadina fil ardi akhladaha fasahaadina qaaluu waxay leeyihiin inamaa in kaleeta maayne naxnu annagu muslixuuna kuwa hagaajinayana. arladan fasahaadka ka daaya markii la yidhahdo waxay leeyihin annagu muslixiinaana. wa idaa waqtigii qiila lahum loo yidhahdo ui ilaahay laa tufsiduuha fasahaadina fil ardi dhulka dhexdiisa oo kufriga ka daaya iyo dadka iimaanka aad ka sarfinaysiin qaaluu waxay leeyihiin inamaa in kaleeta maayne naxnu annagu muslixuuna kuwa hagaajinayana walaysa maa naxnu fiihi bifasaadin waxaan ku sugannaa fasahaad maahan. ilaahay isagoo ku rajinaya wuxuu dhahay alaa hooy ayuu dhi ilaahay alaa lu tambiih weeye balaarugi ayuu dhi ilaahay inahum ayagu hum lmufsiduuna waa kuwa fasaadinaya, way fasaadinayaan arlada u dhi ilaahay walaakin kalkeeda laa yashcuruuna ma garanayaan, ma garanayaan fasaad inay wadaan. maxaa yeele dadka mufsidiintaahu waxa ay wadaanba ma fahmayaan. wa idaa waqtigii qiila lahum loo yidhahdo u dhi ilaahay aaminuu rumeeya kamaa aamana annaasu dadku siday u rumaynayaan oo asxaabta nabiga calayhi salaatu wasalaam siday u rumaynaa kale u rumeeya markii la yidhahdo, qaaluu waxay leeyihiin ow dha ilaahay anuuminu miyaanu rumaynaynaa kamaa sida aamana sufahaau kuwa jihaaladaah ay u rumaynayaan asxaabta ay ku wadaan rasuulka alayhi salatu wasalam asxaabtiisa ku wadaan. qaaluu waxay leeyihiin ayagoo inkiraya warkaa la yidhi anu inu miyaanu rumaynaynaa kamaa aamana sufahaau kuwa jihaaladaah siday u rumaynayaan, ma falayna ficilkood oo kale ay leeyihiin. ilaahay isagoo ku radinaya wuxuu dhahay alaa hooy ayuu dhi ilaahay inahum ayagu humu sufahaau kuwa sufahaa weeye, ayagaa sufaha jaahiliina weeye, markay dadka jahli ay ku sheegayaan ayagaa sufaha ah, walaakin kalkeeda laa yaclamuuna ma ogsoona. maxaale dad badano waxaa jira dadka inuuna wax garan u arkaayo isaguna waxba aanan garanin. wa idaa waqtigii lagu ay la kulmaan u dhi ilaahay alladiina kuwa aamanuu rumeeyey qaaluu waxay leeyihin aamanaa waanu rumaynay. wa idaa waqtigii lagu ay la kulmaan u dhi ilaahay alladiina kuwa aamanuu rumeeyey qaaluu waxay leeyihin u dhi ilaahay aamanaa waan rumaynay. dadka muminiinta markay la kulmaan iimaan ayay u sheeganayaan, iimaan ayay u sheeganayaan. waxaa kamid ahay raggaas cabdulaahi uweyd ibnu sabad yaa kamid ahay weeye, markay raggaas caabta la kulmaan ayay markaasay wanaag u sheegi jireen. sawnigurka ayadda ah abubakar iyo cumar iyo cali ayaa waxay aadeen cabdullahi bnu ubey bnu salool lacanahu llahu, markaasaa abubakar waxa u dhahay war adigaa asxaabtaadu kaalaya ee ikhlaas sameeya, markaasuu waxa u dhahay marxaban bilsheikh wasidiiq, cumarna waxa u dhahay marxaban bilfaaruuq ilqawiyi fii diini, sayid calina marxaban yabna amin nabiyi ayuu dhahay war fiican. markaasaa sayid cali waxa u dhahay war ilaahay ka cabso u dhahay munaafiqnama iska daa u dhahay warkaan been ku sheegimaysidi. markaasuu dhahay warkaas anugu uma dhihin ilaa waxa weeye inuu iimaankaygu iimaankiinu qala yahay mooyaane. marka wararkaasaa ilaahay subxaana watacaala uu ku beeninayaa. qaaluu waxay leeyihiin aamanaa waanu rumaynay, wa idaa waqtigii khalow ay khaali noqdaan oo waxa weeye dadka muminiinta ay ka tagaan, kuwa markaasi waxa weeye ay u tagaan shayaadiintooda hor rucasadaane, waxay leeyihiin sidaan u dhi ilaahay, wa idaa waqtigii khalow ay khaali noqdaan ilaa shayaadiinihim, shayaadiintooda ay u khaali noqdaan, qaaluu waxay leeyihiin inaa anagu macakum miciinaanaha, idinkaa idinla jirna oo diinta idin kala midnaha, inamaa in kaleeta maayane naxnu anagu mustahziuuna kuwa jeesjeesayaan ahayn. qoladaas markaan iimaanka u sheeganayna waanu ku jeesjeesaynay. ilaahay wuxuu yihi allahu alle ayaa yastahziuun dhihin ku jeesjeesaya, ilaahay kiisu jaasin waaye istihzaa xaqiiqiisa ilahay waa ka nasaan yahay. allahu alle yastahziu bihim waa ku jaasinaya istihzaahooda, wayamuduhum alla waa u korinaya fii duqyaanihim xadgudubkooda ayagoo ku sugan, yacmahuuna xaalihim kuu wareersan ayagoo xadgudbaaya ayaa ilaahay subxaanahu watacaala u sugayaa. wayamuduhum ow ilaahay alla waa u korinayaa fii duqyaanihim xadgudubkooda ayagoo ku sugan, oo ayagoo baadilkaas ku dhex jira ayaa loo faadinayaa, cumrigaa loo dheeraynayaa, owlaadaa loo badinayaa, rifiga ayaa loo ziyaadinayaa, waxa weeye caafimaad ayaa la siinayaa, sidaas iyagoo ah ayaa sidaas markaasaa waxa weeye loo tabaantabayaa. yacmahuuna xaalihim kuu wareersan ow ilaahay oo mutaradidiin ahoon meelna aanan ku sugnaynin. ulaa'ika kuwaas ow dha ilaahay subxaanahu watacaala alladiina kuwa weeye ow dha ilaahay ishtarawu dalaalata baayada shiraysa ow dha ilaahay bilhudaa hanuunka bedelkiisa ow dha ilaahay. qoladan munaafiqiinta alle wuxuu leeyahay ulaa'ika kuwaas ow dha ilaahay alladiina kuwa weeye ishtarawu dalaalata baayada shiraysa ow dha ilaahay bilhudaa hanuunka bedelkiisa, baadan baabulbadelyo ayaa la yidhaah. waxa weeye hanuunkii ayay ina qaadeen, ayay waxay kusoo iibsadeen, baadiday kusoo iibsadeen. waxaa laga dhigayaa markaasi lagu shabaha sharaca xaqiiqigaa weeye, maxaa yeele hanuunki bay ka tageen markaasay baadi qaateen. markaa dee baadida ay soo gateen maxay tahay? ilaahay wuxuu yihi famaa rabixad ma aysan ribxin tijaaratum tijaaradoodii ma aysan ribxin ow ilaahay, famaa rabixad ma aysan ribxin tijaaratum tijaaradoodii, ilaa wax markii lasoo shiraysto waxaa markaasi la raadiyaa ribix baa la raadiyaa. nimankaa mar haddii waxa weeye baadidii ay waxa weeye hanuunka kusoo iibsadeen oy baadidii waxa weeye ay soo qaateen hanuunkina iska bixiyeen, ribax meeshaas ka maysanin ow ilaahay. marka hadda isnaadu ribxi litijaara waxaa la yidhi majaas oo caqliga waaye. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala famaa rabixad ma aysan ribxin tijaaratum tijaaradoodu ma aysan ribxin, maa rabixuu fiiha weeye bal khasiro way khasaareen, maxaa yeele limasiirihim ila naari lmu'abadati calayhim, naar oo weligood ay ku jiraan ay ahaanayaan. qof waxa weeye wax naar uu ku jiraayo weligiis waxa weeye qaatay oo markaasi jannadii ka tegay, hadda xaggee waxa weeye khasaare midda guxmeed ayuu khasaaray. wamaa kaanuu mana aysan ahaanin buu dhahay ilahi subxaana watacaala mubtadiina kuwa hanuunaa ma aysan ahaanin, waxyaabaha markaasi ay faleen wax ay ku hanuuneen ma ahan buu dhahay ilaahi subxaana watacaala, oo hidaayadine ilaahay subxaana watacaala ayaa ka tarfiyey. hadda waxa weeye hidaayadii hadday kusoo iibsadeen baadina waxa weeye khasaare ayay kala kulmeen. famaa rabixa tijaaratuhum waye tijaaradoodi ma aysan rixin ow dha ilaahay, maa rabixuu fiiha kuma aysan rixin bal khasiro way khasaareen, maxaa yeele ribix markii la waayay maxalifkiisa khasaaro. munaafiqiinta marka khasaare ayaa ku dhacday, naar weligood ay ku jiraayaan ayayna ahaanayaan. markaasuu dha ilaahay wamaa kaanuu mana aysan ahaanin mubtadiina kuwa hanuuna ma aysan ahaanin, oo ilaahay daacadiisa kuma aysan hanuunin. hidaayadana waxaa u diiday ficilkaas oo shaxune oo ay samaynayaan iyo waxyaabahaas beenta ay ku dhaqmayaan ayaa waxay u keentay inaysan aysan hanuunin. Marka casharkeena intaas ayuu ku egyahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. سعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم منافقين تتفلوا ضوض إلهي كمثل الذي في سفره سوالته أيود إلهي استوقد هريي نارا دب هريود إلهي فلما قلت الله أبي إفس النار سيود إلهي ما حوله ويهري ريسا هذي ذهب الله ألا أولسغي بالنوره نور كوج أولسغي وتركهم ألا أوكسغي في ظلمات مبدية لدحول وغسغي لا يبصرون أيضا وحب أركين إلهي ذولها الدنيا سبحانه وتعالى صم واقوى مقل أيود إلهي بقم واقوى أفلى عمي واقوى إن الله أيود إلهي فهم أيقول لا يرجعون مصر ونقون أيام بود إلهي. إلهي سبحانه وتعالى وضو نوغص ورمي عشر كين أيديه قدن بيهي وحي نقصوا جرني استفاد كمنافقين فأي نقصوا جرني لك إلهي سبحانه وتعالى وضو نسويري قوى سوا قوى الشرايسي بعيدة أوهنوك كبد القاسي تجارة ودنا ما أيسان ربحين بود إلهي سبحانه وتعالى من أيسانها ننكوهنون أيود إلهي سبحانه وتعالى مركم أيسان إلهي سبحانه وتعالى وحو إيلا يا منافقين مصل أيا إلهي إيلا يا مصل أيا إلهي سبحانه وتعالى إيلا يا النفاق وضعه مصلة مرك إلهي مركو سعد يا قبائح دولي هي أمر قادة عربتيس سدع وأهانا وعال كان أكبر جل يا إنه أمثال وأصم يا يو وحان إلهي أمثاشات وكعب دين يا سفض وضع يوحى أي كسوين أي إلهي كعب دين يا إلهي ذور سبحانه وتعالى مصره مصر قوضوا لإلهي صفتهم في النفاقهم وي سفض وضع أو مناسق نمضى أو استفاء كمثل الذي كصفة الذي في سفديس والله أيود إلهي استوقده ريي أيود إلهي نارا دف ريي وهو لمدهين بود إلهي منافقينتو لما المجد يجوغ وقت هو حوية خاب وداء يهرى وبوء من المجد يجوغ هو دبهر سبي ابسنا وحوية مركاسي أو استيمي فلما قلت يا أيود إلهي الله أبنانت أي هرسي ما حوله هريريس وحعهي أو وحو أرسلي دبسنا ودكسلي وكلالي وهي أو كعبتاهن أو كنبت قلي ذهب الله ألا أولتك أولا إلهي بالنور النور كود أولتك وإلهي سبحانه وتعالى نور كأفدني هذا ما كان ضمير كوالا جمعيا ليلي وحال إلى لنا يا موصول كمعنيه سأيا إلى لنا يا ذهب الله ألا أولتك أولا إلهي بالنور النور كود ومركاتي موصول كالذي ذأهاي أيا وحال سوقا سي معنيه سي على سوقا وتركهم ألا أولتك أولا إلهي في ظلمات مبديالة أيوة ذاتك لا يبصرون أيضاً أمشين وعهرين هذا أو متحيرين هو ورياساً أو وضعي كلمساً أدنى خائفين أو وعي الدبك أكر بيي أو فإله كهلين أي إله سبحانه وتعالى وفقاضي بلك وحال الليه هاي منافقين وحي لمدهين هو النوع عاس أي لمدهين هو وحوية أيضاً مبدل جوغة دبك هرسلي مركي وحوية دبك ميلا ضوء أصيي أو أي وحركين oo ay jugsadeen oo ay ku nabad galeen, markaas ilaahay dabku uu ka damiyey munaafiqiinta, kuwaas ayay lamid yihiin oo ilaahay uu ku shabaahayaa, waxayna u lamid yihiin baa layidhi. Horta munaafiqiintu waxa weeye iimaan daahira ayay sheegteen oo waxay ku dhawaaqeen kalimatul iimaan. taasi waxay ka dhigan tahay waxa weeye dabki oo istiimay oo kaleentood weeye. marka dabki markau u istiimay oo wax walba ay ku arkeen iimaankaas ay daahirsanayaan ayaa lagu shabaahaya. marka markaan dabka ilaahay uu kala tegaayo oo mugdiyaalo ay kusoo harayaan ayagoo wax arkayni, waxaa lagu shabahayaa xaaladooda qiyaamo siday noqonayso, oo markii ay dhintaanaa layidhi waxaa u imaanaya khawf iyo cadaab ayaa u imaanaya. khawfka iyo cadaabka u imaanayana ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku shabahayaa waxa weeye dabkaas nimankaa lagala tegey ee istiinka uu ka baaba'ay, ee wixii marki hore ay heleen laga qaaday, oo wixii xumaanahay iyo dhibka ay ka baqayeen dib ugu soo laabtay. maxaa yeele munaafiqiinta adduunka markay iimaankooda ku saas ugu nabad galaan oo dhiiggooda maalkooda ku ilaaliyaan, maalinta qiyaamo ayay runtii arrintu imaanaysaa, kolkaasi cadaabka ilaahay la kulmayaan. haddana ilaahay wuxuu yihi summun tanu, waa khabar mutadiis oo maxluuf yahay. hum ayago ayuu dhahay ilaahay summun, waa kuwa maqalla ayuu dhahay ilaahay, waxayse maqalla yihiin xaqa inay dhegaystaan simaaca qabuulin. bugmun waa kuwa afla ayuu dhahay ilaahay, oo kharsi ayaa ku jira, khayrka ayay ka afla yihiin oo khayrka ku maqawlayaan, waxay ka dhigan yihiin ruux akhras oo kaleentood. cumyun waa kuwa indhalla ayuu dhahay ilaahay, oo dariiqa hanuunka ayay ka indhalla yihiin, dariiqa hanuunkana ma arkaayaan. fahum ayagu ayuu dhahay ilaahay laa yarjicuuna, ma laabanayaan, oo baahida ay ku sugan yihiin kasoo laaban mayaan. haddana ilaahay wuxuu yihi ow kastayibin ow ambasta ayuu dhahay haddana ilaahay masaluhum, isoo qadiro masalkoodu kastayibin ka asxaabi madarin, madar asxaabtiis waa lato ayuu dhahay ilaahay. hadda waxa weeye tashbiihan kale isagana waanu sheegaynaa. ow ambasta ayuu dhahay ilaahay masaluhum, masalkoodu kastayibin ay ka asxaabi madarin, madar asxaabtiis waa lato, dad waxa weeye roob uu ku da-aayo ayay lamid yihiin buu dhahay ilaahay subxaana watacaala. ka asxaabi madarin waa lato ayuu dhahay ilaahay. madarkaasoo yanzilu kusoo qadiro, kasoo degaya, min assamaai, samada kasoo degaayo oo saxaabka kasoo degaayo, fiihi saxaabkaas dhexdiisana dulumaatun, mugdiyaalo ay ku sugan yihiin, iyo wa ra'dun ayuu dhahay ilaahay gugac ama soonkod, iyo wa barqun hilaacow dhahay ilaahay lamcaanka markaasi kasoo baxaayo weeye. yajcaluuna way yeelayaan buu dhahay ilaahay qolada asxaabu sayifka ahu asaabicahum farahooda ayay yeelayaan, fii aadaanihim dhegahooda ayay yeelayaan, waxayna u yeelayaan buu dhahay ilaahay min asawaaciqi, min ajli sawaaciqi, jacda ka cabsasheeda daraaddeeda u dhahay ilaahay. min asawaaciqi, min ajli sawaaciqi, jacda daraaddeeda, sawaaciqa dhacaysoo onkod ka ada ayay dhegaha farta gelinayaan saysan waxa weeye u maqlin. waxayna u yeelayaan buu dhahay ilaahay xadara almowti, liajli xadara almowti, mowtka digtoonaashadiisa daraaddiisa u dhahay ilaahay. wallaahu allow dhahay ilaahay muxiidun, kii kooba weeye alle, cilmi iyo qudro ayaa ilaahay ku koobay, bilkaafiriina kaafiriinta. hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala munaafiqiinti wuxuu ku shabahayaa dad waxa weeye roob ou maaragtayaa ku da-aayo. marka dadkaa roobka ku da-aayana roobka waxa weeye waxay ka helayaan gugac ama maaragtay hilaac ayaa roobka ka dhacaaya, gugac waa ka dhacaya, hilaac waa ka dhacaya. gugaca onkodna waa loo yaqaanaa, barqiga waxa weeye isaguna hilaac weeye ama biriqda caadiga oo la arkaayo weeye. dad sidaas ku sugan ayaa lagu shabahayaa haddana kufaarta weeye. marka hadda waxa loogu shabahayo waxa weeye baa layidhi oo mushabaha iyo mushabahu bihi uu noqonayaa, ilaan tashbiih waxa uu keenayaa mushabaha iyo mushabahu bihi iyo wasuusada iyo adaasu tashbiih ayaa meesha ka imaanaysa. marka hadda qoladan munaafiqiinta waxaa layidhi qur-aanku markuu soo dego, qur-aankana waxa weeye lagu sheego kufri lagu sheegaa layidhi, oo markaasi lagu shabahayo dulumaadka. qur-aanka waxaa lagu shabahayaa isaga madarkaa lagu shabahayaa, kufriga lagu sheegaayana waxaa lagu shabaha qur-aanka dulumaadka lagu sheegaayane oo waxa weeye madarka dulumaadka lagu sheegaayo waxa weeye madarka mugdiyaa ku jira waxaa lagu shabahayaa kufriga ayaa lagu shabahayaa. waciidka markaasi qur-aanka ku jirane waxaa lagu shabahayaa isagana kacdigaa lagu shabahayaa. xujooyinka cadcad oo qur-aanka ku jirane waxaa lagu shabahayaa hilaacaa lagu shabahayaa. marka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay dhegahooda ayay owdayaan si aysan u maqlin, onkodkaas aysan u maqlin, macnaha waxaa laga wadaa qur-aankii bay dhegaha ka qabsanayaan oo simaaca qabuul u dhegaysamayaan, maxaa yeele waxay sabaqayaan iimaanka inay u iishaan oo diinkooda baadilka ay ka tagaan, kaasoo waxa weeye ayaga aftooda mawtka ah. Xadaral mawti marka leeyahaane ayaga diinkoodoo sad ay ka tagaan ayaa aftooda dhimasho ka ah. Marka haddii aan tashbiihan wax yar aanu ku celinno, waxa uu noqonayaa qur-aanka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku shabahayaa madarku ku shabahayaa. waxa weeye kufriga qur-aanka lagu sheegayane ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku shabahayaa dulumaadka madarka ku jira. waciidka qur-aanka ku jirana ilaahay wuxuu ku shabahayaa ra'diga ayuu ku shabacayaa oo ku shabahayaa gugaca ama onkodka. xujooyinka oo cadcad oo qur-aanka ku jirana ilaahay wuxuu ku shabahayaa hilaac ayuu ku shabahayaa. mawtkana waxaa lagu shabahayaa dhegaha ay ka qabsanayaan qur-aanka, waxay markaasi ka baqayaan qur-aanka inay u iisho qalbigoodu oy diintooda baadilka ay ka tagaan. markaasuu dhe ilaahay ow ambasa masaluhu masalkoodu ka sayibin ka asxaabi madarin, madar asxaabtiisu waa la soo ayuu dhe ilaahay. madarkaasoo min asamaai yanzilu min asamaai, saxaabka kasoo degaaya fiihi, saxaabkaasna dulumaatu mugdiyaare ay ku sugan yihiin, iyo wara'dun gubac ayuu dhe ilaahay, ama onkod malaga loo wakiisho weeye, ama waa sawkiisa, laakiin bayaankeeda waxaa uu tegi doonaa suuratu ra'di insha allahu tacaala. iyo waa barqun hilaacow dhe ilaahay, yajcaluuna way yeelayaan buu dhe ilaahay asxaabu sayibkaas, asaabicahum farahooda macnaha anaamusha ayaa laga wadaa, fii aadaanihim dhegahooda ay yeelayaan, min asawaaciqi min ajli sawaaciqi jacda daraaddeeda, onkodka waxaas ka dhacaaya, xadala lmowti liajli xadala lmowti, mowtka cabsashiisa daraaddiis mowt ayay ka digtoon yihiin weeye. wallahu allow dhe ilaahay muxiidun alhii kooban weeye bil kaafiriina, kaafiriinta ilaahay waa koobay oo cilmi iyo qudro ayuu ku koobay, ilaahayna ka baxsama karaan. haddana ilaahay wuxuu yihi yakaadu lbarqu hilaacu wuxuu sigaa yakdafu inuu dafo absaarahum araggayaashoodu, hilaacaas wuxuu sigayaa inuu aragga ka dafo oo si surca uu ku qaado. kullamaa indamoo allah oo u ifo lahum ayaga, mashow fiihi way ku soconayaan, iftiinkiisay ku soconayaan. kullamaa indamoo allah oo u ifo lahum ayaga, mashow fiihi way ku soconayaan buu dhe ilaahay. wa idaa wafigii adlama uu mugdiyaabo, caleyn barkooda uu ka mugdiyaabo hilaacune, qaamuu way istaagayaan buu dhe ilaahay. aayaddan dambana waxa weeye waxaa tamsiil looga dhigayaa sida nimankaanu qur-aanka waxa ku jira ay uwaga baqayaan, oo waxa weeye qalbigooda ilaahay xijaabka u saaray oo qalbiga looga daboolay, haddana ay u rumaynayaan markii ay maqlaan waxyaabo ayagu ay jecel yihiin. maxaa yeele qur-aanka waxaa soo gelaya waxyaabo adduunyo iyo waxyaabahaas ka sheekaynaya. maxaa yeele qur-aanku wuxuu koobayaa adduunyo iyo aakhiro ayuu koobayaa, oo adduunyo dan adduunye dan aakhiraa ku jirta. marka waxaa laga dhigayaa marka waxa weeye ay ka baqayaan inuu aragga uu ka dafo, waa markii waxa weeye qur-aanka waciid iyo waxyaabo ayaga naftooda jecleen lagu sheego weeye. marka ilaahay uu leeyahay kullamaa allah allahu mashuw fiihine, waxa weeye waa marka oo qur-aanka walax ayagu ay jecel yihiin oo dana adduunyaa lagu sheego. wa idaa adlama calayhim qaamuuna, waa markii waxa weeye qur-aanka markaasi meel uu gaaro ayaga dantooda aysan ku sugnayn. ilaahay wuxuu uri walow shaa allahu alla hadduu doonaayo ladahaba, wuxuu la tegi lahay biabsaarihim, araggooda ayuu la tegi lahay. oo ilaahay subxaanahu watacaala samciga caadiga oo maaragtay xisiga ayuu alla ka qaadi lahay, iyo wa absaarihim aragyaashooda u dhe ilaahay. walow shaa allahu alla hadduu doonaayo ladahaba, wuxuu kala tegi lahay alle bisamcihim, maqalkooda u dhe ilaahay, macnaha asmaacda weeye, iyo wa absaarihim aragyaashooda daahirkaa weeye, sida macnaha kamaa dahaba bilbaadini weeye, kamaa dahaba bilbaadinati weeye, sii baadinkaaheeday basiiradii oo baadinkaaheed sida alla uga qaaday ayaa ilaahay midda xisigan uga qaadi karaa udha ilaahay. maxaa yeele udha ilaahay ina allaha alle calaa kulli shayin, shay la arka kulligiisa ou doono qadiirun alihi kara weeye. ina allaha alle calaa kulli shayin, shay la arka kulligiisa qadiirun alihi kara weeye. waxaana lamid ah oo ka mid ah waxyaabaha hadda lasoo sheegay alla inuu ka qaado, oo samciga iyo basarka xisiga alla inuu ka qaado ayuu alla awood u leeyahay. yaa ayuha annaasu, dad yahabow, yaa ayuha annaasu, dad yahabow, ucbuduu caabuda, ayuu dhe ilaahay, rabbakum, rabbigiina caabuda. hadda aayaddan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu kula khidaabayaa mukallafiinta, ayuu kula khidaabayaa. waxaa la yidhi qur-aanka ilaahay ku manaadin baa la yidhi yaa naadaha nidahaasu min allaahi ha ka ahaada licibaadihi aw minhum lillaahi baa la yidhi, waxayna usugnaataa le lilnidaa'i lbaciida la yidhi. marka ilaahay subxaanahu watacaala markuu ahaaday inaan shay isaga shabahaynin oo xawaadisa, allana uu ka nasahan yahay xawaadista inuu markaasi uu shabaho daatada iyo sifaatka iyo afcaasha ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ku naadinayaa ya waxauna sidaa ilaahay u yeelayaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala xisi oo maaragtay macnow waxaan dheelahay bucdi oo macnawiya in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu maaragtay uu naga fog yahay. marka ilaahay buu yihi subxaanahu wa tacaala yaa ayuha annaasu dad yahalo ayuu dha ilaahay. marka hadda waxaa yidhi niduhu waxa weeye todobo u qaybsamaya nidaa oo markaa nido la yidhaha nidaau tanbiih maca madxi weeye sida yaa ayuha annabiyu marka ilaahay nabigiisa leeyahay amase waxa weeye nidaau tanbiih tanbiih maca dami weeye sida yaa ayuha aladiina haaduu amase tanbiih oo maxliya sida yaa ayuha alinsaanu ama markaasi mid oo ilaafa sida yaa cibaadii ama mid nisba ah sida yaa nisaa annabiy ama mid oo tasmiya ah sida yaa daawuudu amase mid takhsiisa sida yaa ahlalkitaabi oo waxa weeye niduhu salawadaas ay u qaybsamahaa layidhi ilaahay wuxuu yihi yaa ayuha annaasu dad yahabow waxay markaasi khutubta ku fasireen ahlu maka ayaa loola jeedaa inkastoo hadda suuraddan ay suurad madaniya ay tahay laakiin hadda waxa weeye jamiicu lmukallafiin oo dhan ayaa loo naadinayaa haa layidhi maxaa yeele siyaaqa dambe ayaad ka fahmaysaa ilaahay wuxuu yihi yaa ayuha annaasu dad yahabow ucbuduu rabbakum rabbigiina caabuda ilaahay rabbigiina waxida weeye alladii rabbigaasoo khalaqakum idin abuuray ilaahay subxaanahu wa tacaala meel cadama ayuu idinka ehaysiiyey waladiina wakhalaqa aladiina kuwiina abuurowdha ilaahay min qablikum idinka hortiina aaday allihii meel cadama idinka abuuray dadka idinka idinka horreeyey ummati maxamed ka horreeyena abuuray oo cadam idinka wada abuuray allahaas caabuda ayuu dha ilaahay lacallakum waxaad mudantiin oo xaqiiqaahu dha ilaahay tattaquuna inaad dhowrsanaysaan oo alla aad ka baqaysiin markii aad ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadiisa alla timaadaan lacallada qur-aanka iyo axaadiisa waxa weeye xaqiiqo weeye tii markaasi carabiyadoo lacalla litaladi watawaquci maahan weeye maxaa yeele haddii cabsi ilaahay lala yimaado oo cibaado alla lala yimaado waxaa imaanaysa in maaragtay cibaadadu ay noqoto mid xaqiiqa weeye haddii maaragtay alla la caabudo waxaa imaanaya markaasi taqwaa dhalanaysa. markaasuu dha ilaahay alladii allahaasoo jacala lakum larla jacaladan bimacnaa khalaqa weeye jacala lakum larla arlada idiin abuurow dha ilaahay firaashan xaal ay taatii gogol ah sideedana waa loo dayn karaa haa layidhi jacala lakum idinkaga yeelay alarla arlada firaashan gogol idinkaga yeelay wasamaa'a samadana binaa'an saanqaas idinkaga yeelay maxaa yeela waxa weeye samadu arlada ayay saqfi u tahay wa anzala dejiyow dha haddana ilaahi subxaanahu watacaala min asamaa'i samada xaggeeda maa'an maqarka soo dejiyey wa anzala dejiyey min asamaa'i samada maa'an maqarka soo dejiyey qaamaja dabeedna soo bixiyey bihi bisaabil maai maai sababkiisa ilaahay samada uu ka keenay asamaraati milayaale kusoo bixiyey faakhraja dabeedna bixiye bihi bisaabil maai asamaraati milayaale kusoo bixiyey rifqan arsuqi daraaddeeda oo lakum idinka laydin arsuqaayo adinka ayaa laydin arsuqaahow dha ilaahay haddana waxa weeye dawaabtiis dawaabtiinane waxa waxa weeye arladaas kasoo baxay ayaad ku calfinaysiin falaa tajcaluuha u yeelinow dha ilaahay lilaahi alle andaadan shurakaha u yeelina ilaahay subxaanahu wa tacaala wax la garab dhigo oo cibaadada loola waajiyo ha u yeelinow dha ilaahay falaa tajcaluuha yeelina lilaahi alle andaadan shurakaha u yeelina maxaa yeele alla wuxuu soo dhahay ucbuduu rabbakum weeye rabbigiina caabuda marka allana waa allaha sifaatkaa ku sifoobay marka keyrkiis cibaadama mutayso karo walxaal antum idinkuna taclamuuna aad ogsoon tihiin alla inuu yahay midka khaaliqa waxa weeye asnaamta aad caabudaysaan haddii lagu wado masalan bukufaartane ilaahay wuxuu leeyahay waxma ma abuuri karaan wax ay samayn karaan ma jirto marka waxaan wax abuuri karin wax la caabudo maahane allaha isagu wax abuuraayo oo sifadaas sifatulkamaalkaa ku sifoobay isagaas caabuda ayuu dhahay ilaahi subxaanahu wa tacaala shariigna ha u samayna wa in kuntum haddaad ahaateenow dha ilaahay kufaaray ayuu dha ilaahay fii raybin shaki kuwa ku sugan mimaa fii xaggiisana uga sugan nazalnaa aanu dejinay calaa cabdina addoonkayna nebi maxamed calayhi salatu wasalaam aan ku dejinay oo qur-aankaas ah ood ka shakisan tihiin qur-aanku ilaahay agtiisa inuu ka ahaaday wa in kuntum haddaad ahaateen fii raybin shaki kuwa ku sugan mimaa fii xaggiisana uga sugan nazalnaa aanu ku soo dejinay calaa cabdina addoonkayna fa'tuu la kaalayow dha ilaahay bisuuratin suurad la kaalaya oo min mislihi qur-aanka masalkiisa qur-aanka wax masalkiisa oo suurad lamida keena ayuu dhahay ilaahi subxaanahu wa tacaala marka hadda mintaan waxa weeye lilbayaan weeye wax masalkiisa xagga balaaqada iyo nadmiga wanaaggiisa iyo akhbaarta qeybka laga warramaayo wax lamida keena weeye. hadda suuraddaanu suurad oo qur-aan hoo go-an maahan baa layidhi, maxaa yeele suurad waxaa la yidhahdaa qayb oo markaasi aayado ah suurad bay noqonayaan, waxaana ugu yar baa layidhi saddex aayadood xataa suurad waa la dhihi karaa. marka hadda meeshaan suuro oo luqawiya ayaa loola jeedaa. hadda waxa weeya xaraf qur-aanka ka midane inta ilaahay subxaanahu watacaala oo xuduudahu u sameeyey qur-aanka xaggiisa oy intaasba ka caajiseen waa inoo imaanayaan. wadcuu u yeerow dha ilaahay shuhadaa'akum, shuhadadiina u yeera, shuhadada waxaa laga wadaa aalihadiina. wadcuu u yeerow dha ilaahay mushrikiinow shuhadaa'akum, aalihadiina u yeera aad caabudaysaan oo min duuni illahi ilahay tukadiisa, si waxa weeye ay idinkuu kaalmeeyaan oo waxa weeye qayb aayada ah ama suurad ah oo qur-aanka ay idinla keenaan ay idinkuu kaalmeeyaan. in kuntum haddaad ahaateen ow dha ilahay saadiqiina, kuwa run sheegaya. haddaad run ku sheegaysaan nebi maxamed calayhi isalaatu wasalaam qur-aankaa inuu isagu naftiisa ka samaystay arrintaa sameeyaa layidhi. maxaa yeele meesha waxaa ku jirta oo la leeyahay fa innakum carabiyuuna fusaxaa'a mislahu, adinku waxaatiin baa leeyahay dad carab ah oo fusaxa ah oo nabigoo kale ee maaragtay ah fusaxada saas ku ahaatiin. marka haddaan qur-aankaanu xag ilaahay uusan ka ahanin carab fusaxaa idinkuba tiina keen ayaa leeyahy. maxaa yeele hadda waxay ka mid tahay nabiga calayhi isalaatu wasalaam qur-aankan mucjiska hoo la siiyey mucjisooyinka markaasi waaweyn ayuu maaragtay ka mid yahay mucjisada nabiga la siiyey waxaa u weyn qur-aanka ayaa ugu weyn. marka hadda culummadu waxay yidhaahdeen rasuul walba markii lasoo bixiyo waxaa la sii jiray shay mucjise ah oo waktigaas waxa la xiiseeyo waxa markaasi waxa weeye ugu sareeya ah. maxaa yeele hadda masalama nabiyullaahi muusa markii lasoo bixinaayey waxa weeye waktigaas sixirka ayaa waxa weeye wax lagu faano oo maqaam la ayaa ahay baa la yidhi, sixirka ayaa wax maqaam la ahay. marka waxaa la siiyey say sixirka shabaha oo ka awood badiyey. nabiyullaahi ciisa waktigiisa cilmiga cilmu dibiga oo markaasi dhaktarnimada ayaa horumar gaartaa la yidhi. marka cudurro ay ka caajiseen dadka adibada ahay ayaa inuu bogsiya ilaahay uu siiyey. rasuulkeena calayhi isalatu wasalaam waktigiisa fusaxada ayaa lagu faani jiray oo carabtu xagga fasaaxaday ku faani jireen. fasaaxada markay ku faani jireen ayaa qur-aankan oo ka taro maray fasaaxadoodii ayaa nabiga la siiyey. marka sidaas ayaa waxa weeye loo leeyahay wax lamida keena. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala markay arrintaa ka caajiseen fa in lam tafcaluu haddaydaan falina, waxa lasoo sheegay oo aad caajiseen fa in lam tafcaluu haddaydaan falina, lamtaani waxay ansinaysaa wixii markaasi maadii hoo tegey. maxaa yeele markaa hadda hadalkaana leeyahay ka hor ma aysan samayn walan tafcaluu faliba maysaan ayuu dha ilaahay, oo mustaqbalkane inaad keentaan rijo lagama qabo, oo lamtuna waxay anfinaysaa wixii maali, lamtuna waxay anfinaysaa wixii mustaqbala. marka marnaba inaysan arrintaas horuna u suurtagelin, hadda inaysan ka suurtagelin baa ilaahay sheegaya. saa hadday jirtow dha ilaahay oo horena u sameeya hadda hada sameeyeyna fattaquu kadho fattaquu cabsadow dha ilaahay, oo waxa weeye inaad alla rumaysaan la imaada weeye. fattaquu dhowrsada ayuu dha ilaahay annaara naarti ka dhowrsada, dhowrsada naar looga dhowrsan karaa waa in alla la rumeeyey iyo rasuulkiisa calayhi isalatu wasalaam. fattaquu ka dhowrsadow dha ilaahay annaara naarti, allatii naartaasoo waquuduhaasa lagu hurinaayo annaasu dadku u yahay, dadkuna waxa weeye waa kufaanta weeye. iyo walxijaaratu dhagxaantow dha ilaahay, dhagxaantuna waa asnaamtay caabudi jireen, naartaas ka dhowrsado ee saasaa idin hursane, naartaasoo cidda loo diyaariyow dha ilaahay lilkaafiriina kuwa kaafiriinta loo diyaariyow dha ilaahay. marka hadda ilaahay subxaanahu watacaala markuu kasoo waramay kufaartii iyo maaragtay sifaadkoodii iyo ma'aalkoodii, caadada qur-aanka ilaahay waxay ku bilaabsatay inuu maaragtay dadka muuminiinta waxa ku tacalluqa iyo maaragtay amarkooda cilibtiisa uu ka waramo. marka ilaahay wuxuu yihi wabashir, u bishaaray u ilaahay u khabar alladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo ilaahay rumeeyey wa camiluu camal fale asaalixaati acmaasha suuban, acmaasha saalixada furuud iyo nawaafilba way isugu jirtaa. lianna allahuma u dha ilaahay inay u sugnaatay uga khabarow dha ilaahay jannaatin jannaat, wabashir u bishaaray u dha ilaahay sayidka maxamedka ahow alladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wa camiluu camal fale asaalixaati acmaasha suusuuban anna allahuma u dha ilaahay subxaanahu watacaala anna allahum inay u sugnaatay jannaatin jannaat, jannaadkaasoo tajri ay dureerayso min taxtiha hoosteeda taxta ashjaariha wa qusuuriha alanhaaru weriyaal ay dureerayaan. weriyaasha afartaa oo ilahay qur-aan ku sheegi doona weeye kulamaa in dhamo rusuquu la arsuqow ilaahay minha jannadaas laga arsuqo kulamaa waxaa la tufiidu sikaa weeye xisiga muuminiinta jannada lagu siinaayo inuu mar walba lagu celinaya laga qaadanaya kulamaa in dhamo rusuquu la arsuqow ilaahay minha jannadaas laga arsuqo min samaratin simaarow ilaahay risqan arsuqid laga arsuqo qaaluu waxay leeyihiinow ilaahay haadaa midkaanu alladii sii weeye rusiqnaanu laku arsuqa min qabl hadda ka hor waa wixii hadda ka hor nala siiyey jannada sideedaba waxa weeye waxa laga cunaayo tamatuc iyo saakiha ayaa loo cunaa ee waxa weeye gaajo iyo dhibaato looma cuno marka ilaahay buu yihi markii la arsuqo simaar lagu arsuqow ilaahay qaaluu waxay leeyihiin haadaa midkaanu alladii sii weeye misla maa sii masalkiisa weeye rusiqnaanu laku arsuqa min qabl hadda ka hor waa hadda ka hor cunayna weeye maxaa yeele jannada simaarsadu way iska bahaysa haalayd wa utuu waa loola yimidow dha ilaahay bihikaas xisigaas waa loo keenay mutashaabihan xaal uu yahay sii iskabahow dha ilaahay waxay sidaa u leeyihiin wa utuu bihi risigaas waa loo keenow dha ilaahay mutashaabihan xaal uu yahay sii iskabah yasbahu waxa weeye yasbahu bacduhu bacdan weeye barkiisaa barkaa shabah laakiin wuxuu isku shabahaa layidhi xagga maaragtay ee medabka weeye bacmiga laakiin waa isku khilaafsan yahay walahum waxaa usugnaaday fiiha ayuu dha ilaahay jannada dhexeeda aswaajun haween mudaharatun oo la dahiray wahum ayaguna fiiha jannada dhexeeda khaaliduuna kuwa kuwaara weye xagga samatucana ilaahay wuxuu yihi haween la dahiray oo xayd iyo wax kastoo la qarmuunsa laga dahiray ayay leeyihiin haddana jannada way kuwaarayaan weligeed kama baxayaan kamana gaboobayaan weye wallahu subxaanahu wa taala aclam casharkeen intaasu waagi wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu